Hej och välkommen. Detta samtal kostar 19,20 per minut. Hoppas du får ett trevligt samtal. Hallå, är det Malmö Tjej Live? Ja. Jaha. Hur är Malmö? Jag har aldrig varit där. Är det trevligt? Hur Malmö är? Ja. Jo, Malmö är en väldigt trevlig stad. Nära till vattnet har jag förstått. Ja, oh ja. Det är det. Det finns någonting som heter Ribersborg och Sibbarp. Jaha. Ja. Det är väldigt trevligt och det finns turister och allting där. Ja. Fina statyer? Ja, det gör det. Det finns det. Har ni några fina parker och så? Och Malmö är parkernas stad. Det är parkernas stad Malmö? Ja, det finns jättefina parker faktiskt. Jaha. Med konstgjorda sjöar och åar. Ja, det är faktiskt jättefint. Kungsparken och Slottsparken och vid slottet. Och det måste jag säga. Vad trevligt. Jaha. Tack så mycket. Ja, hej då. Hej då.